Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. भगवान श्री कृष्ण को समझना कठिन है. कैसे कठिन? आजकल टीवी पर भी आप कृष्ण वीडियो देखते हैं, तो कैसे मुश्किल है? बहुत सरल है श्री कृष्ण को समझना. श्री कृष्ण का जानना था कि कुछ दिन के लिए कुछ लीला विलास किए थे और उसके बाद उनका अपकट हुआ. तो कैसे भगवान को समझना मुश्किल है? बहुत सारे स्वामी योगी गुरु पब्लिक फंक्शन करते हैं और श्री कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ बात बोलते हैं. तो को समझना मुश्किल है इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम सभी कारण कारणम का कारण है. अनादिर आदिर गोविंद मतलब सब कुछ के पहले भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे. भगवान श्री कृष्ण सब चीजों जो हम देख सकते हैं और जो हम नहीं देखते सब चीजों का मूल कारण है. श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसे है कि भगवान जैसे एक साधारण व्यक्ति हमारे बीच में आते हैं, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण साधारण नहीं है, असाधारण अलौकिक. क्योंकि हमारे बीच में भी भगवान जो लीला करते हैं वो भी असाधारण साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है. जैसे कि सज्जन के लिए श्री कृष्ण बिना कष्ट से गिरिराज गोवर्धन लीला प्रकट किए थे एक पहा उनकी अंगुली में रख किए थे. तो बहुत लोग इस प्रकार लीला सुन के अविश्वास करते हैं. तो कैसे संभव है? तो कैसे असंभव है? अगर भगवान भगवान हो तो खाली एक तहा नहीं रहते, लेकिन पूरा विशाल असंख्य भ्रमण उनकी शक्ति का अंश के द्वारा सब कुछ धारण करते हैं. तो जब स्वयं आते हैं तो अगर एक छोटा पहा सात दिन के लिए या सात महीना के लिए रहते हैं तो उसमें क्या आश्चर्य है? भगवान की शक्ति सब बोलते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब सुनते हैं तो भगवान ऐसे कहते हैं विश्वास नहीं करते हैं. तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझको समझना मुश्किल है. जन्म कर्म चमे दिव्यांगेहम पुनर्जन्म नई जी मामे थी सर्जुना. और अगर कोई किसी न किसी प्रकार से मुझको तत्वतः मतलब एकदम एज इट इज यथारूप मुझको समझने पड़ते है तो तुरंत उसकी मुक्ति होगी और यहाँ इस भौतिक जगत में वापस नहीं आएंगे. तो भगवान श्री कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए एकदम सीरियस होना चाहिए और भक्ति मार्ग एकदम बराबर रूप से ध्यान करना चाहिए. तो आज का भूमि अच्छा है, वो जनप्रिय भक्ति है, मतलब ऐसा बहुत बड़ा सिद्धिया है और लाख लाख लोगों आते हैं, सुनते हैं रामायण कथा कृष्ण कथा भगवत कथा महाभारत कथा. वो भी अच्छा है क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ आइडिया देना है. लेकिन वास्तव में अगर हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हो चाहते हैं तो भक्ति मार्ग ठीक तरह से ग्रहण करना चाहिए. इसके बारे में रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के एक वरिष्ठ अनुयायी थे उनकी भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में इस मंतव्य किया कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हर भक्त उत्पात कल्पते कि भक्ति मार्ग कैसे पालन करना है वो मार्ग सभी श्रुति शास्त्र पुराण महाभारत कैसे पालन करना चाहिए वो सभी शास्त्र में उसका निर्देशन है. तो अगर शास्त्र के निर्देशों के बिना हम प्रयास करते हैं भक्ति करना तो वो सही भक्ति नहीं होगी. ऐसा है हम देखते हैं बहुत लोग बोलते हैं हाँ हाँ मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन भक्ति जैसे एक विज्ञान भगवत में ये कहना है कि भगवत विज्ञान दर्शनम कि ये भक्ति मार्ग जैसे एक विज्ञान है. विज्ञान का मतलब अगर ऐसा करना है इस प्रकार फल मिलेगा और अगर दूसरा करना है दूसरा फल मिलेगा. मतलब अगर हम भक्ति मार्ग के सभी विधि निर्देश पालन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त शुद्धि होगी, आत्म पवित्र हो जाएगा. वास्तव में आत्म पवित्र है लेकिन माया का प्रभाव से अभी हमारे मूल पवित्रता जो है वो तो आच्छादित हो गया है. तो पवित्रता और अपवित्रता, शुद्धता अशुद्धता क्या है, ऐसा समझना चाहिए कि हम आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण भगवान परमेश्वर सर्वोपरि परमात्मा है और हमारे मूल स्वरूप की है कि हम भगवान के दास हैं. तो जब तक हम सोच रहे हैं कि मैं भगवान का दास नहीं हूँ, मैं जगत का भोगी हूँ, सब कुछ जो जगत में है मेरे लिए है, मेरा भोग करने के लिए है, वो ब्रह्म है, वो माया बंधन का कारण है. तो जब तक हम ऐसे सोच रहे हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय सुख इंद्रिय भोग करूंगा, तब तक हम हमारी चेतन हमारी चित्त दूषित कहलाते हैं. तो वो सब दूषण एकदम साफ बनाने के लिए वो भक्ति मार्ग एब्सोल्युटली जरूरी है. और भक्ति मार्ग से ऐसा चेतन का विकास होते हैं, परिवर्तन होते हैं. हम अभी सोच रहे हैं इंद्रिय सुख मेरा जीवन का अर्थ है, लेकिन समझना चाहिए कि इंद्रिय सुख के द्वारा सुख नहीं मिलेगा. इंद्रिय सुख तो खाली नाम में सुख है, लेकिन वास्तव में इंद्रिय सुख तो दुख है, खाली चिंता का कारण, दुख का कारण और भवबंधन का कारण है. इंद्रिय सुख के द्वारा क्या होते है, पुनरापि जननम, वापस जन्म लेना पड़ेगा. किस लिए, अपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करने के लिए. लेकिन वास्तव में वो सब भौतिक इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है और इसलिए वापस आना पड़ते है, वापस आना पड़ते है, क्योंकि हम प्रति जन्म में हम प्रयास करते हैं भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, किंतु कभी पूर्ण नहीं होती है. तो ऐसे समझना चाहिए कि जब तक ये सब भौतिक इच्छाएं रहते हैं कि मैं राजा होऊंगा, मैं बड़ा व्यापारी होऊंगा, मैं सभी प्रकार भोग करूंगा, फैशन पहनना, डिस्को डांस जानना, टीवी देखना, अच्छा पारिवारिक जीवन में रहना, ये सब मल है, ये सब दूषण है. क्योंकि हम आत्मा है और हमारी कर्तव्य है भगवान की सेवा करना. तो भक्ति मार्ग यही विधि है जैसे कि वो सब भ्रम कि मैं जगत का भोगी हूँ वो साफ हो जाएगा. तो कैसे भक्ति करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन विधि निषेधों के अनुसार. वो सब विधि निषेधों का मूल या सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्मर्तव्य सततम विष्णु. भक्ति मार्ग में सब विधि निषेध जो है इसलिए है जैसे कि हमारे चेतन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होगा और इस प्रकार हम एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मृति नहीं कर सकेंगे. जैसे कि भगवान कहते हैं गीता में, मन मना भव मत भक्तो, सदैव मुझको स्मरण करो और अपने आप को मत भक्त मेरा भक्त बन जाओ. तो कैसे करना है वो भक्ति रसामृत सिंधु. भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है रूप गोस्वामी ने रोचन किए थे जिसमें सभी विधि निषेध है कैसे भक्ति में प्रगति करना है. तो इस काली काल में सबसे महत्वपूर्ण विधि है भगवान का नाम लेना. हरे कृष्ण कस हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे. तो ये नाम भगवान से अभिन्न है और ना शब्द रूप में भगवान, भगवान का रूप है, भगवान का नाम है, दोनों अभिन्न है. लेकिन भगवान का नाम लेना बहुत ही सहज है क्योंकि कलयुग में अर्चन मार्ग के सभी विधि निषेध पालन करना मुश्किल है साधारण लोगों के लिए। तो अर्चन भी करना है, लेकिन जैसे कि सब लोगों के सुविधा होगा, भगवान इतना दयालु है कि हम लोगों को इस बहुत ही सरल रास्ता हमको दिए कि सभी अवस्था में आप हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे कीर्तन और जप कर सकते है। और इस प्रकार भगवान का नाम लेने से आप चेतो दर्पण मार्जनम आप धीरे धीरे शुद्ध बन सकते हैं। तो साथ साथ में कुछ विधियां पालन करना चाहिए। एक्चुअली वो सब चार वो मेन विधि जो है वो पूर्व काल में भारतीय लोग मतलब कम से कम जो उच्च श्रेणी जो थे वो सब पालन किए थे। मतलब जैसे हमारे इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ में चार नियम है जो सब दीक्षित भक्त पालन करते हैं। मतलब सभी प्रकार आमिष आहार वर्जन करना, माछ मछली मांस अंडा और प्याज रसून भी है वो सब जो अशुद्ध है जो वर्जनीय है वर्जन करना। तो पूर्व काल में सब लोग ये सब नियम पालन किए थे। आजकल सब लोग सब कुछ करते हैं और अगर चाहते ही नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है समाज में। अगर कोई चाहते ही वेज नॉन वेज जैसे ऐसा चलते ठीक है। हम मेरे पिताजी शाकाहारी थे लेकिन मैं सब कुछ खाता हूँ ठीक है चलते। लोग ऐसे सोच रहे ठीक है चलते, लेकिन वास्तव में वो पाप है और वो पाप के द्वारा भगवत भक्ति प्राप्त करना बिल्कुल असंभव रहता है। तो इसलिए हम शाकाहारी एक्चुअली हम खाली शाकाहारी नहीं है, हम प्रसाद भोजी है। हम खाली शाकाहार नहीं लेते, शाकाहार वो सब गाय भी और सब महिष वो भी शाकाहारी है, लेकिन हम प्रसाद भोजी है। पत्रम पुष्पम कलम तयम यो मैं भक्त प्रयाचति तद हम भक्ति उपारितम अश्नामी प्रयतात्मन। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझको पत्र फल जाओ ये सब मुझको अर्पण करना चाहिए भक्ति सहित। नहीं है कि खाली औपचारिक रूप में हम हाँ ठीक है भगवान लो ठीक है मैं लेता हूँ मेरा ड्यूटी हो गया। हाँ नहीं है, भक्ति सहित हे भगवान अब भगवान है, अब श्री कृष्ण अब भगवान है, लेकिन आप इतने दयालु है कि मुझको अवसर देते हूँ देते है आपकी सेवा करना। तो कृपा करके ये विनम्र निवेदन ग्रहण कीजिए। तो ऐसे इस भावना से भावित होकर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान हमारे निवेदन ग्रहण करते हैं और हमको वापस देते हैं प्रसाद रूप में। वो प्रसाद लेने से हम पवित्र हो जाते हैं, हमारी भक्ति बढ़ती जाती है। तो ये भक्तों के जीवन है, हम कोई अस्पृश्य चीजों ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे कि सभी प्रकार नशा। आजकल नशा तो नशा है, जैसे कि चाहे वो एक नशा है, नशा मतलब सब पीते है और सोच रहे है कि बिना चाय का पीने से हम बचने नहीं सकते। तो उठना का समय चाय बनाओ चाय बनाओ। एक्चुअली उठना का समय स्नान करके पूजा करना चाहिए और उसके पहले कुछ भी पीना नहीं करना नहीं चाहिए, वो नियम है मनुष्य जीवन में। लेकिन आजकल समाज एकदम पतित हो गया है और ये सब नियम नहीं जानते और जान के भी फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के धाम में प्रवेश कर चाहते हैं, अगर हम भगवान के वास्तविक भक्त हो चाहते हैं तो अवश्य ही है ये सब नियम पालन करना चाहिए। और अगर जीवन में कोई नियम पालन नहीं करना है तो हमारे जीवन ठीक जैसे ही पशुओं के जीवन है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशु भी नरानम। खाने के लिए सोने के लिए मैथुन के लिए लड़ाई के लिए पशुओं तत्पर है। तो हम अगर खाली यही सब चीजों के लिए जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन में और पशुओं के जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानं सहस्रेषु वास्तविक भगवत भक्ति प्राप्त करना इतना सहज नहीं है, एकदम सीरियस होना चाहिए। तो हमारे इस्कॉन संस में हमारे संस बहुत ही आनंद होते हैं, जैसे कि अभी आप सब आनंद में कीर्तन किए थे, तो यही आनंद है। लेकिन साथ साथ में सीरियस होना चाहिए, कैसे वो भगवत आनंद कीर्तन आनंद प्राप्त होते हैं। तो जब चित हृदय शुद्ध होते हैं, तब हम वास्तव में कीर्तन आनंद आस्वादन कर सकते। जब तक हम पाप करते हैं, तब तक हम रुचि नहीं मिलेगा कीर्तन करने के लिए। अभक्त लोग हमको देख के सोच रहे हैं वो सब लोग पागल है, किस लिए नाचते, वे भी नाचते, शराब पीते है फिर भी नाचते, उस प्रकार। लेकिन जब हम नाचते हैं तो बोलते हैं वो पागल है, पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि शराब नहीं पीते। तो इस प्रकार भक्त और अभक्तों में यही फर्क पड़ेगा, लेकिन कम से कम हम जानते हैं, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को विश्वास करते, पूरा विश्वास करते हैं कि वे भगवान है और हमारे जीवन में एक्चुअल कल्याण के लिए भक्ति मार्ग के बिना और कोई रास्ता नहीं है। खाली विश्वास नहीं है, आपकी अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखालयम शाश्वतम, सब कुछ जो है जगत में, भौतिक जगत में दुख का कारण है। और अगर इतना पागल हो कि हम सोच रहे हैं कि हाँ वो जगत अच्छा है, फिर विचार करना चाहिए कि ठीक है सब कुछ अच्छा है, आप सोच रहे हैं आपका मकान अच्छा है, फैमिली अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अशाश्वत, आप कितने दिन रहेंगे? आप बहुत कष्ट से एक अच्छा बंगलो बना दिया है, तो आप अभी आराम से बंगलों में सोते हैं और देखते हैं टीवी, देखते हैं और सोच रहे हैं मैं स्वर्ग में हूँ, मैं अपना मकान है, मैं स्वर्ग वासी हूँ। लेकिन आपका स्वर्ग क्षणिक है, कुछ दिन के बाद, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन के बाद आप स्वर्ग से भगवान यमराज के द्वारा आपको खींच के और वो स्वर्ग में ले जाएंगे। यमराज का स्वर्ग, वो स्वर्ग नहीं है वो नरक। तो ऐसा सोचना चाहिए कि सब कुछ जो है जगत में दुखमय और अशाश्वत, अस्थायी, क्षणिक, तो हमारी आपने अनुभूति है, सब लोगों की अनुभूति है कि जगत दुखमय है, क्योंकि 84 लाख प्रकार रूप में हमने प्रयत्न किया सुख मिलने के लिए, फिर भी हम खाली संग्राम करते हैं। जीवन किस प्रकार है? संग्राम। हम बहुत प्रयत्न करते हैं खाली बचने के लिए, फिर भी हम मर जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, वो बिल्कुल सही है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सब चीजों का स्रोत हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं और सब बड़े बड़े महान ऋषि मुनि गुरु स्वामी कर्म सब भगवान श्री कृष्ण की गीता को स्वीकार करते हैं, तो हम क्यों खिलाफ करेंगे? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु सब बड़े बड़े आचार्य जो है सब भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। और आपने जीवन में यही अनुभूति है कि अगर हम अच्छी तरह से भगवत भक्ति मार्ग पालन करेंगे तो फल मिलते हैं। क्या फल मिलते हैं? तो दुख निवारण और असली सुख का प्रकाश होता है। तो अनुभूति है, शास्त्र है और सब बड़े बड़े आचार्य गण जो आत्म साक्षात्कार किए थे सब बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए हमारे पूरे विश्वास है। अब लोग हम तो भगवान को निंदा करेंगे और भगवत भक्ति को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो बहुत बहुत बहुत ही भाग्यवान है वे लोग भगवत भक्ति ग्रहण करते हैं और एकदम सीरियस होकर सब कुछ फॉलो करते हैं, जैसे कि इस जीवन में पूरी भगवत भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमारे निवेदन है, हम रोज बारम्बार एक ही बात बोलते हैं। तो आप कृपा करके अपने जीवन में भगवत भक्ति ग्रहण कीजिए और इस प्रकार जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? भगवान ने माया क्यों उत्पन्न किया? माया है क्योंकि हम चाहते हैं, हम भगवान को द्वेष करते हैं, भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनको प्रेम करेंगे। लेकिन प्रेम कैसे होते हैं? अपनी इच्छा से, तो बाय फोर्स, जोर से मुझको प्रेम करो, मुझको प्रेम करो, अगर नहीं शूट करूंगा। वो तो नहीं, वो प्रेम नहीं है, स्वतंत्रता है, भगवान की भक्ति ग्रहण करना या अग्रहण करना। तो अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होते है? कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिमुख देव माया तारी दे संसार दुख। कृष्ण बहिमुख हो भोगवंश करे निकटस्थ माया तारी जपटिया धरे। क्योंकि हम जीव है, जीवित है, तो जीवन के साथ चेतन है और इच्छाएं। अगर हमारी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में युक्त नहीं होते है तो क्या होते है? वो सब इच्छाओं का परिवर्तन होते है, विकार होते है। तो जो वो सब इच्छाएं जो शुद्ध थी अभी अशुद्ध हो गया है। मैं भगवान होऊंगा, मैं भोगी होऊंगा, तो एकदम विपरीत हो जाते है। तो हम चाहते हैं, इसलिए माया है। महाभारत में इसके बारे में एक कहानी है कि एक राजसभा में वो एक राजा सब मंत्रियों और पंडित लोग से पूछे, तो किस लिए हम माया को नहीं चढ़ते हैं? तो बहुत पंडित, बहुत मंत्री, बहुत विद्वान जनों कुछ ना कुछ बोले, तो यही कारण है, वो ही कारण है, कैसे माया छूट करना, कैसे माया छोड़ देना है। लेकिन वो प्रधानमंत्री जो थे बहुत गंभीर थे, कुछ कुछ भी नहीं बोले। तो सब पंडित, तो आपने मत स्थापन किया, यही कारण है, वो कारण है, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोले। फिर कुछ समय के बाद वो प्रधानमंत्री जैसे एक पागल आदमी उठ गए है और एक स्तंभ को ऐसा पकड़ किया था और बोला, मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। सब लोग सोच रहा था वो पागल हो गया है, किस लिए है वो स्तंभ को आलिंगन करते बोलते है मुझको छोड़ दो। तो राजा प्रधानमंत्री से पूछे, तो क्या क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे पागल हो गया? मैं पागल नहीं हूँ, मैं दिखाते हूँ कि सब लोग बोलते है कैसे माया चढ़ना है, लेकिन वास्तव में हम बोलते है मुझके छोड़ दो, मुझके छोड़ दो, और हम माया को पकड़ लेते हैं। तो इसलिए हमारे चेतन का शुद्ध बनाना चाहिए। अभी सब इच्छाएं हम विपरीत है, हम काम क्रोध लोभ मोह ये सब के द्वारा पीड़ित है, क्योंकि हम चाहते है जीवा सुख, सभी इंद्रियों के सुख, निद्रा सुख, कानों का सुख। तो वो सब शुद्ध बनाना चाहिए। जीवा सुख कैसे? प्रसाद लेने से। आंखों का सुख कैसे? भगवान का दिव्य सुंदर रूप देखने से। तो मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट नहीं देखना। तो अगर मिस वर्ल्ड को देखना चाहते है तो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, और अगले जन्म में कुत्ता होकर कुत्ती देखना चाहिए, मिस कुत्ती 1997। तो एक ही है, एक ही इच्छा है सभी जन्म में, तो कृष्ण को देखना चाहिए। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हाँ, कोई दूसरा प्रश्न है? क्या क्या क्या क्या भक्ति अतिदारा व्रत ऐसा लिखा है। कठिन कठिन मार्ग एक्चुअली सरल है और कठिन है। जिसके पास भक्ति भावना है उन लोगों के लिए सरल है, लेकिन जो मूढ़ा है उन लोगों के लिए कठिन है। जो भगवान को द्वेष करते हैं, हमारे अनुभूति है पाश्चात्य देशों में, ऐसा लोग है कि हरे कृष्णा वो शब्द भी नहीं बोल सकते। हम बार बार प्रयास करते हैं, जरा सा एक बार खाली एक बार हरे कृष्णा बोलो, नहीं बताएंगे। तो जो बिल्कुल अभाग्य है उन लोगों के लिए भक्ति करना कठिन है। खास मायावादी लोग, इस भावार्थ में श्रील प्रभुपाद मायावादी लोगों के बारे में मंतव्य किए कि जो सोच रहा है कि परम सत्य निर्विशेष निराकार है, तो उन लोगों के लिए भक्ति करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है? आत्मसमर्पण। लेकिन जो सोच रहे हैं कि मैं भगवान हूँ तो कैसे समर्पण करेंगे, सोचते हैं मेरे ऊपर कोई नहीं है, वो दंभा है, अहंकार है, तो वो लोगों के लिए बहुत ही कठिन है क्योंकि मन खराब है। हरे कृष्णा, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, बड़ा जय।